2025. W leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Premier Donald Tusk włączył się w wymianę tweetów między Sikorskim, Maskiem i Rubio. Poszło Ukrainę. W Rumunii Centralne Biuro Wyborcze odrzuciło kandydaturę skrajnie prawicowego zwycięzcy unieważnionych wyborów. Po ataku hakerskim szpital MSWiA w Krakowie musiał ograniczyć do minimum liczbę planowanych przyjęć. Zaczynamy od wymiany tweetów. PiS, atakując szefa MSZ-u, który spokojnie wykłada politykom innego państwa polską rację stanu, traci właśnie resztki narodowej godności, napisał premier Donald Tusk. Radosław Sikorski podziękował na platformie X sekretarzowi stanu USA za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową świadczoną wspólnie przez USA i Polskę. A wcześniej właściciel firmy SpaceX, Elon Musk, stwierdził, że cały front zapadłby się, gdyby odłączył Ukraińcom dostęp do łączności satelitarnej. Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez Polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem 50 milionów dolarów rocznie. Abstrahując od etyczności grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców, napisał Radosław Sikorski. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zarzucił Sikorskiemu, że zmyśla. Do tematu wrócimy za kilka minut w porannej audycji. Rumuńskie Centralne Biuro Wyborcze po przeanalizowaniu dokumentów odrzuciło kandydaturę Kalina Georgescu w powtórzonych wyborach prezydenckich. Przed siedzibą instytucji doszło do zamieszek zwolenników skrajnie prawicowego polityka z policją. Jak do tej pory Centralne Biuro Wyborcze nie podało uzasadnienia tej decyzji. Jeden z cytowanych przez telewizję Digi24 ekspertów stwierdził, że członkowie biura musieli w jego dokumentach rejestracyjnych znaleźć coś nielegalnego, nieprawidłowość merytoryczną lub formalną. Sensacyjny zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich odwołanych przez Trybunał Konstytucyjny w grudniu zeszłego roku będzie miał teraz dobę na odwołanie się od tej decyzji właśnie do Trybunału. Kalin Georgescu w internetowym oświadczeniu napisał m.in., że to kolejny bezpośredni cios w serce demokracji na całym świecie. Dodał też, że Europa jest teraz dyktaturą, a Rumunia jest tyranią. Przeciwko decyzji wypowiedzieli się politycy skrajnej rumuńskiej prawicy. Elon Musk napisał, że jest ona szaleństwem. Piotr Piętka, Polskie Radio. Nie wiadomo, jak długo jeszcze mogą potrwać utrudnienia w pracy szpitala MSWiA w Krakowie. Placówka padła ofiarą ataku hakerskiego. Bezpieczeństwu pacjentów nic nie zagraża, ale szpital musiał do minimum ograniczyć liczbę planowanych przyjęć. Unieruchomiony został elektroniczny system dokumentacji medycznej. O szczegółach Paweł Pawlica. System umożliwia między innymi przyjęcie pacjentów do szpitala. Przez niego zlecane są też leki. Dlatego władze placówki musiały ograniczyć przyjęcia w trybie ostrym. Pacjenci zostali przekierowani do 3 najbliższych szpitali. Atak spowodował trudności w działaniu diagnostyki laboratoryjnej, ale sytuację udało się opanować, zapewnia dyrektor szpitala MSWiA w Krakowie, dr Michał Zaboiszcz. Te wszystkie funkcjonalności w zakresie opieki nad pacjentami, w zakresie diagnostyki leczenia zostały przełączone na formę analogową, czyli formę papierową. Log operacyjny działa normalnie. Trudności będą też występować w placówkach podległych szpitalowi w Tarnowie i w Nowym Sączu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A dochodzenie w sprawie ataku prowadzą policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Samorządowcy z Podhala chcą zmian w przepisach o kładach i skuterach śnieżnych. Po tym, jak jeden z właścicieli wypożyczalni pojazdów terenowych zaatakował nożem protestującego górala, napisali list do przedstawicieli rządu i parlamentarzystów. Przekonują, że brak odpowiednich regulacji użytkownicy kładów rozjeżdżają prywatne pola i lasy, niszczą drogi, zagrażają ludziom i zwierzętom. Samorządowcy mają konkretne propozycje. Pierwszą jest obowiązek rejestracji i właściwego oznakowania wszystkich pojazdów. Drugi to poszerzenie uprawnień straży gminnych i policji, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień. Policja lub też wnioskujemy, żeby straże gminne posiadały troszeczkę większe kompetencje, żeby mogły w tym zakresie interweniować. To często jest praktyka, że te tablice są zamazane. Ten, który jedzie, zakłada kask, jest też anonimowy. Czują się bezkarni i właśnie rozjeżdżają te prywatne, często wykorzystywane pola dla celów rolniczych, rozjeżdżają lasy, co też jest zabronione. Na Podhalu działa co najmniej kilkanaście wypożyczalni kładów i skuterów. Górale sami organizują patrole obywatelskie. Leszczyna, Olcha i Topola już pylą, niebawem pylenie rozpoczną brzozy. Alergolog Joanna Morawiecka-Baranek zaleca alergikom wizytę u lekarzy, by przygotować organizm na wiosenny bój. Ci pacjenci, którzy wiedzą, że są alergikami, powinni stosunkowo wcześniej się zabezpieczyć też, jeśli chodzi o leki, powinni, no mniej więcej mówi się 2 tygodnie przed prognozowanym pyleniem, zacząć brać leki. Mówię tu o pacjentach oczywiście uczulonych na pyłki. Pierwsze objawy alergii na pyłki to swędzenie oczu i katar. Przy poważniejszym przebiegu pojawiają się także duszności i kaszel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Wielkosz, złoto medalistką halowych mistrzostw Europy lekkoatletycznych, wygrała w kapitalnym stylu finałowy bieg na 800 metrów z czasem 2 minuty, 2 sekundy i 9 setnych. Byłam szalenie dumna i nie dowierzałam, że to już się skończyło, że ten bieg po prostu minął i że mam to. No i że to tak przyszło mi łatwiej niż myślałam. Mówiła Anna Wielgosz. Niestety na podium w Apeldoorn nie udało się wbiec Ewie Swobodzie. W finale sprintu na 60 metrów była czwarta. Nasza kadra wraca z Holandii z 4 medalami, 2 złotymi, srebrnym i brązowym. Dało nam to 5 miejsce w klasyfikacji medalowej. Przyzwoicie. Holandię zamieniamy na Stany Zjednoczone, na Kalifornię konkretnie. Tu powoli rozkręca się tenisowy tysięcznik w Indian Wells. Iga Świątek gładko pokonała kolejną przeszkodę do 0-2. W nieco ponad godzinę ograła Ukrainkę Dianę Jastremską i zameldowała się w rundzie numer 4. W kraju 3 mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W ostatnim z zaplanowanych Widzew w Łodzi przegrał z mistrzem kraju Jagiellonią Białystok 0-1, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu dobra, nie bardzo dobra, bo mimo wszystko uważam, że powinniśmy więcej sobie sytuacji wykreować i na pewno ten mecz w pierwszej połowie był pod dużą naszą kontrolą, no czego nie można powiedzieć na pewno o drugiej połowie, bo w drugiej połowie na pewno Widzew przejął kontrolę nad spotkaniem, był bardzo groźny. Wcześniej Lechia w Gdańsku uległa 1-2 Górnikowi Zabrze, a GKS w Katowicach w ostatnim meczu na starym stadionie przy Bukowej 1-0 pokonał Zagłębie Lubin. To jeszcze piłkarskie informacje z topowych lig europejskich. W Premier League w szlagierze na Old Trafford Manchester United po 1 zremisował z Arsenalem, Chelsea 1-0 ograła Leicester, Tottenham po 2 zremisował z Bournemouth, w La Liga w derbach Madrytu Real wymęczył 2-1 z Rayo Vallecano. Za to Jastrzębski Węgiel nie pozostawił złudzeń, Stalinysa w plus lidze siatkowej wygrał do 0, Norwid Częstochowa do 1 ze Stilonem Gorzów. W Tauron Lidze Siatkarek Grot Budowlany Łódź po tiebreaku odprawiły Chemika Police, tak jak Pałac Bydgoszczy Stal Mielec. Ale trzeba przyznać, że świetny jest ten katowicki patent, by stadion stary, który znajdował się przy Bukowej, prawda? To nowy znajdował się przy ulicy, która nazywa się Nowa Bukowa. Bardzo ładnie. Bo to można w ten sposób zawsze, jakby mieli Legię przenosić, żeby nie było smutno. Nowa Łazienkowska i proszę, załatwione. Podobno będzie nowa Skra w Przedmorskiej. Czekamy. Dziś będzie słonecznie w pierwszej połowie dnia, w drugiej chmur pojawi się więcej, do tego stopnia, że na Podhalu i w Beskidach może popadać deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni nad samym morzem i wysoko w górach do 21 nawet miejscami w Małopolsce, a w większości kraju od 16 do 18. A na zegarach 7:08. Zapraszamy do Trójki. Twitterowa dyplomacja. Temat z serwisu. Szerzej za kilka minut w Trójce. Teraz skrzynka mailowa. Przesyłam serdeczności dla porannej drużyny, pisze pan Stanisław. Dziękujemy, dziękujemy. Nasza drużyna pierścienia to Staszek Perzyna, Krzysiek Sagan, Paweł Turski i przy mikrofonie Robert Grzędowski. I będziemy w poniedziałkowy poranek wspierać państwa do 9:00. Dziś Światowy Dzień Drzemki w Pracy, więc zapraszamy Państwa do dzielenia się historiami tych spektakularnych drzemek, nie do końca nawet może zgodnych z zaleceniami specjalistów. Jeśli to była drzemka w pracy i trochę się Państwo obawiają o niej mówić, to gwarantujemy anonimowość. 2 2 i 7 3. A o zupełnie nieanonimowych tweetach, niestety, tweetach z weekendu, powiemy za chwilę w Trójce. Teraz piosenka dnia, czyli najnowszy singiel Gizmo Variasa, Still Holding On, zapowiada nowy album, opowiada o życiu w dużym mieście. Londynie. Gizmo Varillas, Still Holding On, chyba z potencjałem na przebój, jak państwo sądzą. Ten utwór będzie powracał dziś na trójkowej antenie jako piosenka dnia. Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek. Mam poważne pytanie, jeżeli chodzi o drzemki. Jak szybko zasnąć? Jak zamknąć oczy i błyskawicznie zasnąć? Może ktoś wie, bo ja na przykład przez pół godziny muszę się przewracać z boku na bok, zanim w ogóle uda mi się zasnąć. Ja bym powiedział, że trzeba się najpierw dobrze zmęczyć, ale to nie musi być koniecznie rozwiązanie. Oczywiście zapraszamy państwa do rozmowy. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. A teraz zmieniamy temat. Elon Musk grozi wyłączeniem Starlinków. Na tę zapowiedź reaguje Radosław Sikorski. Jemu odpowiada Marco Rubio, a potem do dyskusji włącza się jeszcze Donald Tusk. Twitterowa dyplomacja, przepraszam, X-owa dyplomacja działała w weekend pełną parą. Ale mówimy przecież ostatecznie o ludzkim życiu i zagrożeniach w Ukrainie, nie tylko na froncie. Michał Strzałkowski w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. No rzeczywiście, to z jednej strony, jak powiedzieliśmy sobie przed wejściem, śmichy, chichy, prawda? Bo Twitter, bo to niepoważna sprawa, no jednak poważna. Nie, oczywiście to jest poważna sprawa i cieszy też to, że ta wymiana weekendowa zdań na Twitterze, teraz się nazywa ten serwis X, skończyła się zapewnieniem najpierw ze strony Marco Rubio, czyli amerykańskiego sekretarza stanu, a potem samego Elona Muska, że nikt nie ma zamiaru Starlinków w Ukrainie wyłączać, że tylko chcieli Amerykanie podkreślić, że proszę, proszę, wciąż Ukrainie pomagają. Nie brzmiało to tak. Ja rozumiem te reakcje, czy na przykład szefa polskiej dyplomacji, czy innych osób w mediach społecznościowych, że no to wyłączenie tych Starlinków byłoby już takim ciosem absolutnie poniżej pasa dla Ukraińców. No bo Ukraińcy już i tak od pewnego czasu muszą bronić swojego kraju z co najmniej jednym okiem zasłoniętym, bo to zostało oficjalnie potwierdzone i przez stronę amerykańską, i przez stronę ukraińską, że Waszyngton wstrzymał przekazywanie danych rozpoznawczych. To są dane z systemów satelitarnych, to są dane z tych samolotów rozpoznawczych, które nad naszą częścią Europy, na przykład nad Polską czy nad Rumunią, krążą. I to ma bardzo, ale to bardzo realny wpływ na sytuację na froncie na Ukrainie, czy to na możliwość dokonywania przez Ukrainę precyzyjnych uderzeń na cele rosyjskie, no te HIMARSy, wyrzutnie rakiet ziemia-ziemia, bez tego rozpoznania wywiadowczego amerykańskiego, no są dużo mniej skuteczne, ale to ma także wpływ na zdolności obronne Ukrainy, czyli na przykład strącanie rosyjskich pocisków rakietowych, czy dronów. No i takich ostrzałów rosyjskich w ostatnich dniach bardzo zmasowanych mieliśmy dużo. I jak mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej, Rosja tak wyraźnie poczuła się ośmielona tymi różnymi działaniami administracji Donalda Trumpa wobec Ukrainy. No i ekspert mówi tak. Ostatnie dni są takim okresem intensyfikacji ataków rosyjskich na pozycje ukraińskie, ale też ataków rakietowych, ataków balistycznych. I zauważmy jeszcze jedną rzecz, że po części to, że Rosjanie skutecznie mogą atakować teraz cele ukraińskie, jest konsekwencją zatrzymania tej pomocy, która trafiała na Ukrainę. To nie chodzi tylko o pomoc przecież wojskową czy o amunicję, ale też o pomoc wywiadowczą, o dane na temat na przykład rakiet balistycznych, które lecą w kierunku Ukrainy. No bo im szybciej takie rakiety uda się wykryć, tym większa szansa na to, że się je strąci. A Ukraińcy nie mają sami takich możliwości szybkiego wykrycia już na etapie na przykład podrywania rosyjskich bombowców strategicznych z lotnisk. Ukraińcy dopiero widzą te pociski, kiedy one są bliżej celu. A tak było wiadomo, podnoszą się na takich czy takich lotniskach gdzieś w daleko w głąb Rosji bombowce strategiczne. To oznacza, że za chwilę gdzieś z tamtych okolic będą wystrzeliwane pociski na Ukrainę. To była szalenie istotna wiedza. Teraz jej nie ma. No i eksperci mówią w ten sposób, Donald Trump chce nacisnąć na Ukrainę, przywołać ją niejako do porządku. No a skoro, jak mówi profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, jest taka możliwość, to Putin, Kreml, rosyjskie władze z tego chętnie skorzystają. I tak mówi ekspert. Owszem, Ukraina w ten sposób porzucona siądzie do tych negocjacji, bo Ukraina nie ma innego wyjścia niż siąść do negocjacji, ale jeżeli Trump liczy na to, że wtedy dogada się z Putinem, jak to wszystko ma wyglądać i podyktuje Ukrainie, jak to ma wyglądać, to może się zawieść, bo negocjacje to jedno, a 3 lata walki i poświęcenia po to, by potem znowu Rosja podyktowała, co chce za sprawą Ameryki, może się kompletnie nie udać. No więc zdaniem eksperta może być taki efekt odwrotny, jaki chce co do tego, który chce osiągnąć Donald Trump. Negocjacje amerykańsko-ukraińskie dziś w Arabii Saudyjskiej, to na pewno przed tymi negocjacjami były naciski amerykańskie na Ukraińców czynione, żeby oni byli bardziej ulegli. No a ewentualne wyłączenie Starlinków byłoby już takim absolutnie zasłonięciem drugiego oka Ukraińcom, bo to są te systemy łączności, których Rosjanie nie są w stanie zagłuszyć, podsłuchać, kluczowe dla obrony Ukrainy. No cieszą te zapowiedzi koniec końców po tej całej wymianie weekendowej zdań, że jednak wyłączenia tych Starlinków nie będzie. Starlinków, za które, jak przypomniał Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, płaci i to niemało, między innymi Polska. No Michale, ty się przyglądasz polityce międzynarodowej od lat. Tutaj mamy taką sytuację właśnie. Amerykanie poprzez te wpisy na portalu X chcą wywierać presję na Ukraińców przed rozmowami o umowie o zasobach mineralnych. To już jest norma, że ta przestrzeń internetu, media społecznościowe, czy właśnie portal X, akurat najczęściej cytowany w przypadku polityków, są miejscem dyplomacji i mamy je traktować zupełnie poważnie? No chyba stają się miejscem dyplomacji, stają się miejscem nawet już nie tylko takiego wyrażania opinii, ale właśnie ogłaszania decyzji, albo na przykład sprawdzania czasami tego, jak mogłyby być odebrane konkretne decyzje. Pojawia się post, pojawia się wpis polityka, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Europie, czy to w innych miejscach na świecie. Potem jest obserwowanie reakcji i ewentualnie decydowanie, czy to był tylko taki wpis, czy rzeczywiście to była jakaś konkretna decyzja, którą potem się już podejmuje taką tradycyjną drogą, więc też służą na pewno te media społecznościowe często testowaniu potencjalnych reakcji na jakieś różne posunięcia. No i rzeczywiście ten serwis X się stał najbardziej takim miejscem do prowadzenia takich działań. No to jest też, trzeba przypomnieć, serwis należący do Ilona Muska, więc w tym momencie do człowieka, który jest jednym z najważniejszych doradców Trumpa, a też ostatnie jakby sytuacje wewnątrz amerykańskiej administracji, sprzeczki na przykład Ilona Muska i Marco Rubio, bo amerykańskie media szeroko piszą o tym, że oni się wprost kłócą na posiedzeniach gabinetu Trumpa. Widać, że często Trump bierze jednak stronę Ilona Muska, więc no to pokazuje, jak ważna jest to postać w jego administracji, choć w zasadzie niekonstytucyjnie umocowana, bo to nie są jakieś konstytucyjne stanowiska, które zajmuje Elon Musk, no ale też ten serwis, który on oferuje, to na pewno jest też jakąś tam kartą przetargową dla niego, wzmacniającą jego pozycję, więc to też jest na pewno wątek, który trzeba brać pod uwagę. Ale tak, no czasy są dziś takie, że w mediach społecznościowych nawet dyplomacja i polityka się toczą. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za tobą długich okrążeń.

Pozytywnych rezultatów negocjacji z Ukrainą w Arabii Saudyjskiej spodziewa się amerykański prezydent. Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone mogą wkrótce zakończyć przerwę w wymianie informacji wywiadowczych z Kijowem oraz ogłosił, że rozważa nałożenie ceł na Rosję. Już 1000 ofiar śmiertelnej wśród ludności cywilnej spowodowały trwające od czwartku walki między syryjskimi siłami bezpieczeństwa a lojalistami Baszara al-Assada. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka na zachodzie kraju doszło do masakry alawitów, członków mniejszości religijnej. Czystki etniczne w Syrii potępili zagraniczni liderzy. Mark Carney, były szef Bank of Canada i Bank of England, został nowym liderem kanadyjskiej partii liberalnej. Po odchodzącym Justinie Trudeau przejmie też funkcję premiera. 3 lata temu wydał książkę Wartość, budując lepszy świat dla wszystkich, w której pisał o konieczności budowy gospodarki i społeczeństwa na podstawie wartości ludzkich, a nie rynkowych. Cytuję w niej m.in. Oscara Wilda, który napisał, że cynik to ktoś, kto zna cenę wszystkiego, ale nie zna wartości niczego. O cenach wszystkiego już za chwilę. Kolejny serwis Trójce o 8. A skoro ceny, to ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś strajkują pracownicy niemieckich lotnisk, m.in. we Frankfurcie nad Menem, Monachium i w Berlinie. W związku z tym polskie linie lotnicze LOT odwołały loty do tych miast. Polacy są zadłużeni na blisko 85 miliardów złotych, a to więcej niż roczny koszt programu 800+. Zadłużonych jest 2,5 miliona osób, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. To więcej niż 3 miasta wielkości Krakowa i niemal tyle, co 4 miasta wielkości Łodzi czy Wrocławia. Udział mężczyzn oraz kobiet w liczbie dłużników wynosi odpowiednio 62% i 38%. Za długi Polek i Polaków można byłoby także kupić ponad 151 tysięcy 40-metrowych mieszkań w jednej z największych polskich aglomeracji, przyjmując średnią cenę za metr kwadratowy na poziomie 14 tysięcy złotych. Dużym zainteresowaniem cieszy się renta wdowia, która pozwoli łączyć własną emeryturę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku lub małżonce. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zachęca do składania wniosków nie tylko kobiety, ale także mężczyzn. Zaledwie 10% złożonych wniosków to są wnioski złożone przez wdowców. Częściowo można to tłumaczyć faktem, że kobiety dłużej żyją, że więcej jest wdów niż wdowców w Polsce. Renta wdowia będzie wypłacana od lipca. Resort pracy szacuje, że skorzysta z niej około 2 milionów Polek i Polaków. O 7% mniej klientów pojawiło się w centrach handlowych w czasie tegorocznych wyprzedaży zimowych. Z raportu UC Research i Proxy Cloud wynika, że klientów odbiera m.in. e-commerce. Największy odpływ mieliśmy w województwach podkarpackim i świętokrzyskim. Od marca podrożały bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Normalna wejściówka kosztuje teraz o złotówkę więcej, czyli 11 zł, a ulgowa 5,50. Dolar dziś rano kosztuje 3,85 zł, a euro 4,17. W marcu jak w garncu? A no tak, bo weekend przyniósł piękną pogodę, dziś jeszcze jest ciepło, a na przykład w kolejny weekend w nocy temperatury będą spadać nawet do minus 5 stopni, a w dzień będzie około 5 do 10. Ale skoro się rzekło, że na razie ciepło, to potwierdzenie, na ogół dziś od 16 do 18 stopni, nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, nad samym morzem i wysoko w górach, a w drugiej części dnia może też popadać na Podhalu i w Beskidach Śląskim oraz Żywieckim. O fałszywym miodzie z Turcji, który podbija Europę, a na pewno Francję, opowiemy za kilka minut. Teraz o drzemkach w pracy. Państwo nam o nich dziś opowiadają w Dniu Drzemki w Pracy. 2 dwójki i 7 trójek. Ja kiedyś, pracując na kopalni, ale myślę też, że ten sposób drzemki on dalej obowiązuje wśród górników. I teraz takie małe zobrazowanie sytuacji. Na dole jest ciemno, górnik sobie siedzi oparty o deskę pod skosem o ścianę, ma spuszczoną głowę w dół między kolanami, no i sobie drzemie. Słyszy lub też widzi, że idzie przełożony i przełożony się go pyta, co robisz, dlaczego śpisz? A on nic nie odpowiada, robi znak krzyża, żegna się i wstaje. I pewnie zawsze działa. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 25 minut będzie 8. Empty room, young girl, violins, Gdy ktoś kupuje herbatę na odchudzanie, raczej nie spodziewa się, że w kilka godzin po wypiciu zrzuci kilka kilogramów, prawda? Podobnie z kremem na zmarszczki, nie znikną od razu. A miód na potencję może być niepokojąco skuteczny. Miód ma moc niezwykłą, wiadomo. Zdrowy jest niesamowicie, to podobno wspaniały afrodyzjak. Ale mimo cudownych właściwości, efektów nikt nie odczuje od razu. Chyba, że skusi się na sprowadzane z Turcji miody w saszetkach. Nazwy mają bardzo finezyjne. Podwójny strzał, czarny koń, moc jaguara. Magiczne niemalże właściwości budzą jednak poważne podejrzenia francuskich celników. On change d'échelle. Kiedyś import takich środków był niewielki. W 2019 roku skonfiskowaliśmy 14 kg. W ubiegłym roku 126. Wylicza Emeric Atamaniuk, celnik z portu w Marsylii. Teraz on i jego koledzy wykryli transport o wadze, uwaga, prawie 14 ton. To ogromna skala. Przestępcy kupują ten produkt na kontenery, a potem rozprowadzają po całym kraju. Skoro import takiego miodu rośnie, to widocznie klienteli nie brakuje. Kupują nie tylko panowie w wieku, w którym zazwyczaj leki na potencję stają się przydatne, ale też ludzie młodzi. I to bardzo młodzi, bo na przykład widzieli reklamę na TikToku. Dziennikarze francuskiej telewizji publicznej bez problemu kupili taki miód w centrum Marsylii. Dodaje wigoru, reporter pyta sprzedawcę. Tak, daje energię. Ale dać może nie tylko energię i wigor, ale też poważne problemy zdrowotne. Producenci dodają do saszetek tak zwane substancje aktywne, dzięki którym Viagra działa tak, jak działa. To składniki, które mogą powodować poważne skutki uboczne. Łapie się za głowę farmaceutka Valérie Delecluse. U osób z chorobami serca czy wątroby może wpływać na krzepliwość, może prowadzić do krwawień, a nawet zaburzeń widzenia. Ale sam miód przecież zdrowy. No tak, tylko że zawartość miodu w tym miodzie to w najlepszym wypadku jakieś 30%. Taka to łyżka miodu w beczce dziegciu. O czym donosił Michał Jędrkowiak. A ja dodam, że fałszywy miód to nie tylko taki z dodatkiem Viagry. Jest tani, więc zalewa europejski rynek, zwłaszcza przywożony z Turcji czy Chin. A tani jest, bo zawiera substancje takie jak syrop cukrowy, sztuczne aromaty, kolory, słodziki, glukozę czy syrop kukurydziany. Prawdziwy miód, taki bez dodatków, jest wyprodukowany przez pszczoły bez wspomagania. I chociaż ceny potrafią być wysokie, to w tym przypadku oszczędzać chyba nie warto. Miód z Viagrą w saszetkach. Dajcie spokój. Chcę znów pojechać na drugą czasu pędzę. Jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło. Choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. By czuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić głos. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Żeby móc powrócić, trzeba nic nie mieć, by chcieć swój los odwrócić. Kto raz poszukał, kto raz choć był uczciwy, na sztos rzuciliśmy swój życia los, ludzie żywi. Podaj mi rękę, o opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie z każdym dniem więcej. Na sztos rzuciłem dla ciebie życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los. Życia los. Za nieco ponad kwadrans godzina ósma w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwykle pytam, kto twoim gościem w rozmowie bez uników. Dziś pytam, jaki gość. Musisz się od rana nade mną znęcać. Dzisiaj Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać między innymi o awanturze na portalu czy X, która się wczoraj odbyła między Elonem Muskiem, Radosławem Sikorskim i nawet Marco Rubio, sekretarz stanu amerykański, się w to włączył. Nawet Donald Tusk jeszcze później się odzywał w tym wężyku. Elon Musk wężyku. Nazwał polskiego ministra spraw zagranicznych małym człowieczkiem, ale nie tylko o tym będzie. Będzie też o ćwiczeniach wojskowych, które chce wprowadzić Donald Tusk dla mężczyzn, ale też dla kobiet, które będą chciały. To mają być takie powszechne ćwiczenia. Zobaczymy, czy będą mieli gdzie Polacy ćwiczyć, bo zdaje się, tych miejsc brakuje. Te tematy o 8.13. Serdecznie zapraszam. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Ja dzwonię w sprawie pani, która drzemki próbuje robić. Niech się zainteresuje metodą Silwy. Zamykamy oczy i liczymy od stu w dół. Gwarantuję, że nie dojdzie do 50, a zaśnie. Dobrze, sprawdzimy. Akurat mamy piosenkę, która trwa około 100 sekund. Ja się biorę za odliczanie, a gdyby zadziałało, to jakby co przed ósmą odezwie się jeszcze Kuba Ambrożewski. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici, Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Piosenka do wyjaśnienia. T-Rex, Get It On, Bang A Gong. Rok 1970. W kwietniu The Beatles opuszcza Paul McCartney, a do końca roku wszyscy członkowie grupy wydają płyty solowe. Kończy się historia największego i najważniejszego zespołu lat 60. Ale historia nie znosi próżni. Odejście jednego, a tym bardziej czterech królów, z miejsca tworzy przestrzeń dla nowego pretendenta do tronu. Przez dobre dwa lata nikt nie spełnia się w tej roli lepiej niż Mark Bolan. Kiedy zaczynają się lata 70., Bolan ma 23 lata i kilka niespecjalnie spełnionych projektów muzycznych na koncie. Przełomowym momentem w jego karierze jest spotkanie z Tonym Viscontim, młodym amerykańskim producentem. Ich studyjna symbioza przyniesie Bolanowi status absolutnej supergwiazdy, włącznie z czterema hitami numer jeden na przestrzeni kolejnych kilkunastu miesięcy. Spośród tej parady przebojów żaden inny utwór nie uosabia muzycznej wizji Bolana lepiej niż Get It On. Chociaż nurt, w którym T-Rex stworzyli, przeszedł do historii jako glam rock, Mark określał go za pomocą słowa boogie, mając na myśli prostą muzykę rockową, do której można tańczyć, nawiązującą do bluesa i soulu, opartą na synkopowanym rytmie, czerpiącą z pierwotnej energii rock'n'rolla. Get It On tam właśnie znalazło swój początek. Mark myślał ponoć o nagraniu coveru Little Queenie Chucka Berry'ego. Come on, Queenie, let's shake it. Ale skończyło się na kreatywnym przetworzeniu gitarowego riffu. Do prostego, ale zaraźliwego groove'u Visconti dograł też chórki duetu Flo and Eddie, o których mawiał, że mogliby razem zaśpiewać książkę telefoniczną. W utworze pojawili się też muzycy z innych zakątków rockowego uniwersum. Rick Wakeman z Yes zagrał tu na organach Hammonda, a Ian MacDonald z King Crimson na saksofonie. Tak powstał jakże prosty, ale nieśmiertelny kawałek rocka, przy którym można tańczyć. Wielokrotnie zresztą przetwarzany, by wspomnieć chociażby Cigarettes and Alcohol z debiutanckiej płyty Oasis. Piosenka do wyjaśnienia. We'll be right back.